Raak mijn hersens kwijt in de laatste tijd. Regent melodieën hier en daar. Dus geacht publiek, het gaat om de muziek. Al de woorden hoogstens hier nu rijmen maar. Elk Engels lied, is het waar of niet, zingt van de stars en van de moonlight. Je loopt in het bont of je zwembroek rond, dat is iets waaraan het seizoen lijkt. Ik zing deze mop, zomaar voor de mop, af en toe het onwijs, dat laat me koud als ijs. Wil rijmen gaan, je kunt ervan op aan, dat Harry Potter in geen citroen rijdt. Ieder little ding, wat ik zo bezing, is toch meestal van een heel vreemd soort. Ik knutsel en ik lijm, de zonderlingste rijm, die je vast niet alle dagen hier meer hoort. Een jeugdig paar, waren op elkaar, smorelijk verliefd, zo hij en zij zijn. In een prieel, ergens weet ik veel, want het hun pech er ook een bij. Die bij ook schrik, gaf hem toen een prik, hij kermde van het leek, en dacht dat zij het deed. Schold woest en zei, voor mij mag wat dat jij, een meter onder de mokkerheid lijkt. Doe me nu maar na, in Amerika, met je eeuwig moeilijk en je lach. We willen voor een keer, eens graag wat anders weer, dan je zonneschijning en je staatsabad. Een man die wat in de zorgen zat, dacht plots wat koop ik voor die rompslomp. Het aards bestaan, dat is niks gedaan, denk dat ik mezelf maar in de plomplom. Hij liep parmant naar de waterkant, bedacht zich en liep vlug op een honderdje terug. Riep die me thans, om geld gaat loopt de kans, dat ik op zijn kop zo van zo opstond. Een meisje kwam, eens naar Amsterdam, als kindermeid bij dominee lacht zacht. Totdat hoe lam de verleiding kwam, die haar totaal onder zijn macht bracht. Ze liet na een week de kinderen in de steek, dan loopt ze s'avonds rond in crêpe de Chine en bont bij maneschijn. Op het museumplein zweet ze als de wandelende nachtwacht.